Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Bugün kara surlarını konuşacağız. Kara surlarını korumak konusunda yeni bir şey söyleniyor mu? Bu soruyu konuşurken de bir misafirimiz var, İnanç Kıran. Merhaba İnanç. Merhaba. Hoş geldin. Evet, kara surları dedik. İstanbul'un kara surlarından bahsediyoruz. Bugünlerde surların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edileceğini duyuyoruz çeşitli medya kanallarında. İstanbul'un kara surları milattan sonra 5. yüzyılda 2. Theodosius'un imparatorluğu döneminde şehri korumak için yapılmış, 7 kilometre uzunluğunda Haliç ve Marmara surları ile birlikte Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'in karadan ve denizden çevreleyen, sınırlarını çizen bir surlar sistemi. Kara surları da bunun parçası. Kara surları hendeyi, burçlarla donanmış ön savunma duvarı, yine burçlarla korunan ana bir duvardan oluşan büyük bir sistem. Ve mimarisi ve kullandığı tekniği açısından da aslında antik savunma sistemleri arasında bugün çok önemli bir yere sahip. Bir arkeolojik, tarihi bir değer. Kara surları bugün hala ayakta kalabilmiş bir anıt eser ve dünya bir UNESCO dünya mirası. Şimdi uzun varlığı süresince de depremlerden dolayı hep hasarlar görmüş ve büyük onarımlardan geçmiş aslında. Fakat daha yakın zamanlarda insan eliyle yapılan yakın dönem müdahaleler geri dönülmesi imkansız tahribatlara yol açmış. Örneğin 1957 yılında Menderes döneminde Millet Caddesi'nin surda açtığı büyük bir yarık var. Bu tahribatların en büyüklerinden birisi bu. Bedrettin Dalan döneminde onarım adı altında yapılan rekonstrüksiyonlar var. Bunlardan da geri dönmek çok zor. Bu tahribatlara karşı da hep bu tür tahribatlara karşı surları korumak, surları doğru bir şekilde restore etmek üzerine hep bu konu aslında gündemde olmuş. Surları bir fiziki varlık olarak ayakta tutmak, nasıl yapılacağı hep aslında surlarla ilgili böyle bir restorasyon konusu odakta olmuş. Şimdi bugünlerde de yine surların restore edileceği haberlerini okuyoruz. Hatta geçenlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, eski daire başkanı, şimdi bu konuda genel sekreter yardımcısı, Tarihi İstanbul Kara Surları birinci etap restorasyonuna başladık diye ilan etti. Şimdi burada bizim bugün konuşmak istediğimiz bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir restorasyon çalışmasına başlarken yeni bir şey söyleniyor mu? Yani eskiden çünkü yapılmış olan restorasyonlar konusunda özellikle bu Bedrettin Dalan dönemindeki restorasyonlarla ilgili büyük eleştiriler, protestolar falan olmuştu o dönem. Ve onun üzerine işte arkeolojik tarihi eser uzmanları çok sayıda öneriler yapmışlardı. Bunlar yayınlanmıştı. Çeşitli işte şeyleri dizi dizi önerileri vardı. Neler yapılması gerektiği konusunda. Yani bu restorasyonun doğru yürümesi açısından nelerin dikkate alınması gerektiği konusunda. Peki şimdi bugün tekrar dönüp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu yeni atılımının arka planında yeni bir yaklaşım var mı? Bugün sormak istediğimiz soru bu. İnanç, sen mahallede senelerdir Yedikule Bostanları'nın korunması için uğraşan aktivistlerden birisin. Ve bu konuda bir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bir şey yaptın. Yüksek lisans tezi yaptın. Kara surları ve kültürel peyzaj alanı ile ilgili. Yedikule Bostanları girişiminde yer alıyorsun. Bu konuda sürekli takip ediyorsun. Dilekçeler yazıyorsun. Yani sen bir şey duydun mu? Yani böyle bir okudun mu? Böyle bir arka planda bir düşünsel bir şey var mı? Daha böyle bir planlı bir yaklaşım söz konusu mu? Yani şöyle söyleyebilirim. Bu İstanbul Karasuları ile ilgili aslında röle ve restorasyon projeleri onaylıydı. Fakat restorasyon projeleri de yeni yönetim geldiğinde henüz onaylanmamıştı. Ve yeni yönetimde karasularının yıllardır ihmal edilmiş olması sebebiyle burada restorasyona başlamak istediklerini söylemişlerdi. Ve bu projelerin onaylandıktan hemen sonra burada çalışmalara başlanılacağını ifade etmişlerdi. Ve bu projeler onaylandı. Ve onaylanan projeler doğrultusunda surlar etap etap uygulamaya geçildi surlar için. Ve birinci etap kapsamında Ayvansaray'la Sulu Kule arası ve Mermer Kule ile de Belgrad Kapı arasında restorasyon için şantiyeler kuruldu. İskelelerin temelleri atıldı ve hatta bu iskeleler için temel olarak beton döküldü oraya. Ve bu aslında bizim süreçle ilgili haberdar olmamız tamamen bu iskelelerin kurulması ve orada bir bilgi panosunun asılmasıyla oldu. Ve burada bir restorasyon inşaatının başlayacağını biz bu panolarla öğrenmeye başladık. Bunun evveliyatında Bostancılara bu konuda bilgilendirme yapılmadı. Bostancılar sürece dair, uygulamalara dair bilgi sahibi olmadıklarını ifade ettiler. Hatta 10. Yıl Caddesi'nde kurulan bu çelik iskelelerin ne olduğunu başta anlamlandıramadıklarını, daha sonra burada bir restorasyon olacağını öğrendiklerini ifade ettiler. Açıkçası geçmişte yapılan uygulamalar yine bugün aynı şekilde devam ediyor. Yani bir takım kurullardan onaylatılan projeler hiçbir şekilde bilgilendirme yapılmadan veya da gerekli bilgilendirmeler konusunda hassasiyet ve özen gösterilmeden süreç uygulamalarla oldu bittiye getiriliyor. Ve uygulamalar bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Şu an orada henüz bu uygulama yapılmadı. Şu an iskeleler kuruldu. Ama henüz şu an oradaki restorasyona dair hani uygulamaların ne olduğu, oradaki restorasyonun gerçekten bilimsel ve doğru bir restorasyon olup olmadığı ile alakalı şu an bilgi sahibi değiliz. Fakat orada bostancıların bu inşaat sebebiyle ve restorasyon sebebiyle üretim faaliyetlerinin sekteye uğradığı ve surların arka duvarlarının olduğu kısmı kullanamadıklarını ve özellikle bostanların da bu konuda problem yaşadıklarını ifade ediyorlar. Bu konuyla ilgili bir bilgi edinme dilekçesi de yazmıştım ve gelen cevapta da Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü'nden gelen yanıtta da iskelelerin olduğu bölümlerde iş güvenliği sebebiyle bostancıların üretim yapmalarına müsaade edilmeyeceği ve buradaki çalışmalar tamamlandıktan sonra Bostancılara terk edileceği ifade ediliyordu. Evet, yani bu restorasyon sürecinde, acil onarım ve restorasyon sürecinde bostancılarla bu sürecin nasıl birlikte götürüleceği, yani bostancıların da aslında bir şekilde dikkate alınarak, korunarak bu sürecin nasıl yönetileceği konusu açık değil. Aslında burada kurulmuş bir bilim kurulu var, değil mi Burçin? Yani hani bilimsel Evet, senin de söylediğin gibi tabii kara surları İstanbul için çok önemli. Yani bu kadar nadir ve özel bir arkeolojik kalıntı alanı. Tabii ki üzerinde restorasyonla ilgili yıllardır çok çalışmalar yapıldı. Bunun kendi tarihi oluştu. Farklı dönemlerde, farklı yönetimlerin hep bir uygulamaları var. Tabii Dünya Miras Listesi'ne İstanbul'un girdiği tarihi alanların parçası surlar. O nedenle de önemli. O nedenle de UNESCO'nun da ilgi alanına giriyor. İşte önceki yönetimde mesela bir çalıştay düzenlenmişti en son surlarla ilgili. Bunun raporu yayınlandı. Fakat hala biz surların restorasyonu meselesinin bile tam yoluna girmediğini görüyoruz. Önemli bir kısmı bütün bu eski bilgilerin toparlanması, bir araya getirilmesi ve belki de kamuyla paylaşılması ve bundan sonra yapılacak olan müdahalelerin de yine uzmanları toparlayarak elbette bir surlar gibi bir yapının restorasyon işi bir bakıma restorasyon müdahaleleri açısından en zor yani çok belli bilinen neler yapılabileceği bilinen bir alan. Fakat yeni gelişmeler var. Ona göre tekrar bunların incelenebileceği hani herkes birden bir restorasyon projesi üzerinde çalışamayabilir tabii ama bu öncesinde bütün bu konuyla, bu çevreyle ilgili söyleyeceği sözü olan kişileri toparlayıp oradan başlamak mümkün ve bu bilgilerin paylaşılabilir hale getirilmesi çok önemli. Bizler çünkü böyle işte oradan buradan duyduğumuzla bilgileniyoruz. 2005 yılında da İstanbul Fransa Araştırmaları Enstitüsü de bir konferans yapmıştı ve onun sonucunda İstanbul surlarındaki restorasyon çalışmaları üzerine ortak bir bildiri yayınlamıştı. Orada da buna vurgu yapılıyor. Arkeolojik araştırma, röleve, topografya ve fotoğraf çalışmalarının kamuya açık bir şekilde arşivlenmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü bu kültürel varlıklar hepimizin, yani onu da biliyoruz. Bu önemli bir konu. İkinci konu da bu restorasyonlar, yıllardır evet restorasyona yoğunlaşıldı. Fakat o süreçte dünyada da hem başka hassasiyetlerin gelişmesiyle, işte iklim krizi, sürdürülebilir tarıma ilişkin, kentsel tarıma ilişkin hassasiyetlerin de gelişmesiyle artık bu koruma kavramı çok genişletildi. Yeni açılımlar var. Yani surlar gibi bir şey bile bir kentin içinde, ortasında olduğu için sadece bu anıtsal değerleri, arkeolojik değerlerinin yanı sıra çevresiyle birlikte ele alınıp hem bitki örtüsü, hem işte orada bostanlar gibi yapılan yıllardır o da tarihi bir faaliyet. Onlarla birlikte bakılmasını gerektiğini söyleyen kültürel peyzaj kavramı ortaya çıktı. Bu da buna daha bütünlüklü bakmak demek. Yani surlar, demin söylediğim gibi, restorasyon açısından da gerçekten hani taş taş çalışılması gereken bir konu. Bundan daha başka böyle bir konu olamaz. Çünkü bir duvar bu ve taş taş harcıyla her bir noktasının çalışılması lazım. Yani kendi önemine uygun bir restorasyon projesi üretimi lazım. Ama daha önce de görüyoruz, şimdi de görüyoruz. Hani parçalara ayrılıp ayrı ayrı projeler üretilecek bir konu değil. Bütünlüklü bir uygulama planı ve bütünlüklü bir master plan gerekiyor. Hatta bu kara surlarının yanı sıra Marmara surları var, Haliç surları var. Onların hepsi bir bütün. Bunların hepsini düşünmek gerekiyor. Bunların üzerinde kurulmuş mahalleler var geçmiş dönemlerden gelen. İşte yollar açılmış, hala da açılıyor. Kara yolları var, demir yolları geçmiş zamanında. Yani bu kültürel peyzaj alanının bütün bu değerleriyle birlikte bir yönetim planı gerekiyor. Ve uygulamalara ilişkinde bir bütünlüklü bir master plan gerekiyor. Ve bunlar için ön çalışmalar, işte herkese bunlar danışılabilir. Burada niyet önemli. Yani burada sözü olan herkesi çağırıp toparlayıp onların görüşlerini de alarak hem uygulamaya dair hem yönetime dair buralardan veriler toplanarak da başlanabilir. Yani evet, bu kültürel peyzaj yok gibi anlamı. Evet, yani bölünmüş, evet. Bir şeyi yok, yani bir yönetim organı yok. Kara surlarıyla sorumlu olan bir müzesi yok. Kendisine ait yok, evet, ama tarihi alan başkanlığı var. Bunların hepsi, başka belediyeler var, Fatih Belediyesi gibi. Yani bu yönetimde de bir parçalanma var. Onun için bu kültürel peyzaj değerlerini özellikle vurgulamak, irdelemek gerekiyor. Ve bu yönetim eksikliğini her zaman konuşmak zorundayız. Evet, yani işte bütünlüklü bakmaktan bahsettim. Aslında yani böyle bir buranın bir yönetim planını yapmak demek ve burayı yönetmek demek, buraya bütünlüklü bakıp işte hep bir surlarla ilgili master plan çalışması yapılıyor diye aslında geçiyor bir yerlerde, söyleniyor ama bu da ortada yok. Ve şu anda tekrar yine böyle bir birinci etap onarım ve restorasyon diye girilmiş vaziyette. Ve burada hakikaten, yani şimdi bu bostanların, orada onarım yapılan yerdeki bostanların üzerine taşların düşmesi falan, oradan anlıyoruz ki, bilmiyorum inanç, yani bostanlarla birlikte bu süreç nasıl yönetilecek, bu planlanmamış gibi görünüyor. İnanç işte. Evet, bu kültürel peyzaj değerinin de en önemli unsurlarından, evet, biri oradaki bostanlar. Evet, yani dolayısıyla bu kültürel peyzaj bakışının benimsenmediği gibi bir sonuç çıkartıyoruz. Yani şimdi 3 tane başlık saydık. Dedik ki bu restorasyon konusu bir bilgi üretim konusu olarak görülmüyor ve kamuyla paylaşılmıyor bu bilgiler dedik. İkincisi burası kültürel peyzaj olarak ele alınmıyor. Üçüncüsü de burası bu bağlam bütünlüklü bir şekilde yönetilmiyor ve bir o anlamda bir yönetim planı da yok dedik. Ve buradaki evet. Bu kültürel peyzaj dediğimiz değerler içinde tabii bostanlar çok önemli. Ve inanç işte bu bostanların sen nasıl aslında tahrip olduğunu zaman içinde izlemiş birisisin. Bu bulunduğumuz noktada şimdi Yedikule bostanları dediğimiz alanda bir sürü bostan ortadan kalktı aslında değil mi son dönemde? Evet, aslında mesela bizim son dönemde şahit olduğumuz uygulamalardan bir tanesi, müdahalelerden bir tanesi 2013 yılında oldu. Fatih Belediyesi tarafından Yedikule Kapı, Belgrad Kapı arası Suriçi Bostanları'na bir park projesi yapılmak istenildi. Ve bu proje neticesinde ve bu uygulama doğrultusunda moloz döküldü. Ve dolayısıyla Yedikule Kapı, Belgrad Kapı arasındaki Suriçi Bostanları bugün atıl durumda ve kullanılamaz durumda. Ve kalan bostanlar şu an surlara konumlanmış. Mevlana Kapı ile Yedikule Altın Kapı arasında devam eden 3 kilometrelik bir alan boyunca uzanmaktadırlar. Ve aslında bu parçacıl ve kopuk durum sadece çevresindeki alanlarla ilişkilerinde değil, aynı zamanda mesela etapları bölünen restorasyon projeleri için de geçerli. Daha önceki yönetim surlarla ilgili bir takım çalışmalar yaptığını fakat etap etap bunları planladıklarını ve daha sonra bu çalışmaları bir araya getiremediklerini ifade etti. Mesela bugün Kara Surları birinci etap restorasyon projesinin yanı sıra Yedikule Hisarı'nda bir restorasyon çalışması devam ediyor ve oradaki çalışmayı yapan Fatih Belediyesi ve Kara Surları'nı planlayan Büyükşehir Belediyesi. Dolayısıyla birbirinden farklı kurumların bu kadar birbirinden ayrı işler üretmesi de buradaki işlerin ne yazık ki sonuçlarını ve niteliğini etkiliyor. Aynı zamanda bu tabii ki bu alanların çevresinden soyutlayan bir takım projelerinde farklı kurumların tasarruflarıyla şekillenerek uygulanmaya çalışılması da bunun bir sebebi. Evet, burada bu önemli bir mevzu. Bu kopukluk ya da başka başka kurumların sorumluluğunda olması. Tabii bu kurumları da Büyükşehir Belediyesi'ni de zor duruma sokuyor her zaman. Bu şu anda yapılan etaptaki müdahaleler de aslında yazın surların bir bölümünün yıkılması üzerine bir aciliyet kazandı. O aciliyet üzerinden hızlı bir müdahale gereği doğdu ve ona girişilmiş. Tabii bu kadar güçlü bir yapının desteklenmesi, onarılması için büyük iskelelere, evet beton zeminlere ihtiyaç olabilir. Ama başka türlü şeyler de yapılabilir. Mesela o kısmı ne kadar araştırıldı, ne kadar alternatifler üzerinde değerlendirme yapıldı. Bu yöntem, bu araştırmalarını kimin bunlarla ilgili karar verdiğini de tam bilemiyoruz. Bir de tabii burada önemli olan bütün bu şeyler restorasyon için gerekli olabilir ama sonra bu işler bittiğinde işte altındaki bostana, etrafındaki başka şeylere ne olacak? Bu nasıl düşünüldü? Yani bu arada bile yine biliyoruz ki biz İBB'nin başka birimleri, park bahçeler mesela, bostanları sürdürmek için ortak çalışmaları da yürütüyor. Orada da öyle bir çalışma var. Bu işte bütün bunlar aslında surlar için bir üst yönetim oluşturulmamasından kaynaklanan sorunlar ve bütün bu şeylerden tabii acil müdahale söz konusu olduğunda veya bu surların onarım programı içinde bostanlar gibi varlıkların önceliklerden ya da onu etkileyen faktörlerden biri gibi gözükmüyorlar bu yapılan işlerde. Onun için yani orada işte bostanlar nasıl etkileniyor? Sen biraz da ondan söz edebilirsin. Mesela şunu söyleyebilirim. Bu bostanlar elbette bu durumdan etkileniyorlar. Yani bostancılar bu alanı kullanamıyorlar. Erişim problemleri ile karşılaşıyorlar. Bunun yanı sıra tabii ki bir takım müdahaleler sadece restorasyona değil, daha öncesinde 2013'te yapılan projeyle de karasulara yönelik bir tahribatın oluşturulmasıyla da verildi. Sadece bir restorasyon inşaatının bir çalışmasının arkeolojik dolgu üzerindeki etkisi değil. Aynı zamanda karasurları çevreleyen işte alanlarda Sulukule'de, Ayvansaray'da bu bir takım işte Yedikule jeneratörlerinin olduğu alanda bir çalışma yapılıyor. Dolayısıyla karasuların çevreleyen tüm alanlardaki uygulamaları ve müdahaleleri bu alanlara etkileri neler olduğuyla alakalı gerçekten bir üst yönetime, bir üst akla ve bir modele ihtiyaç var. Ve bu model geliştirilmediği sürece hem kara surlarına verilecek zararların önüne geçemeyiz, hem de çevresindeki alanların surlarla ilişkilerini gözetmeden bir uygulama yapmış oluruz. Evet, yani kara surlarının miras değerlerini sadece kara surlarının fiziki varlığı olarak gördüğümüz zaman ve kara surlarını aslında bir çevresiyle birlikte varlığının o çevrede yaratmış olduğu dinamiklerin ortaya çıkarttığı tarihi eserler, işte elle tutulmaz miras dediğimiz yani alanı kullanma pratikleri, orada ortaya çıkmış olan yaşam biçimleri, üretim biçimleri, işte bostancılık bunlardan birisi. Kara surları çünkü şehrin sınırını çekmiş aslında. Şehrin içini tanımlamış, dışını tanımlamış. Evet. Ve yani çünkü etrafına yapılıyor değil mi? Tabii şehrin, yani şehrin merkezinde yer almayacak ama bir takım faaliyetlerin, belki şehrin daha uzak işte sur diplerinde yer alması gibi. Yani aslında surlar sadece askeri bir savunma yapısının ötesinde kendi varlığıyla bir sınır tanımlamış. Şehrin sınırı olarak işlemiş ve bundan dolayı da orada bir takım o yere özgü dinamikler ortaya çıkmış. İstanbul'un başka yerinde olmayan. Tabii bu surların yapılmasından sonraki geçmişte bunlar oluşmuş. Yani işte evet. Katmanlı tarih denilen, zaten katmanlı kültürel varlıklar denen bu. Tabii ki surlar, gene söylüyorum yani, o kadar baskın bir yapı ki, bir strüktür ki. Hani oradaki bütün sosyal durumu, işte oradaki yaşantıyı da çok etkiliyor tabii ki. Büyük bir varlığı var. Dolayısıyla hani kültürel varlık olarak da çok önemli, güçlü bir yeri var. Ama zamanla onun etrafında değişimler oluyor. İşte bu kültürel peyzaj denilen, katmanlı tarih dediğimiz şeylerde bütün bunların sonucunda bizim bugün elimize gelen hali. Yani ama hemen işte dibinde tabii büyük bir yol da geçiyor mesela surların. Daha evet, önce. Evet, ama buna rağmen, o yola rağmen hala işte Yedi Kule Mahallesi, işte içeride Sulu Kule Mahallesi, bu mahalleler kendi kimliklerini ve varlıklarını uzun süre devam ettirmişler aslında. Yani tabii onlar da geçmişin parçası şimdi, olmuş. İşte yani onları bir değer olarak görüp, yani bu surları korurken, değer biçerken, işte bu çevresiyle birlikte aslında ele almadığımız zaman ne görüyoruz? O şeyler, mahalle değerleri, kimlikleri, bostanlar, bunlar gözden çıkarılıyor. Neden çıkarılıyor? Çünkü o şey, odak hep surun kendisinin böyle bir dekor gibi, neredeyse bir obje gibi korunup böyle bir şey yapılması, orada böyle tutulması. Bugün işte surdan kopan bir parça öyle durmuyor ama böyle çimenlik bir alanın ortasında böyle kala kalmış zavallı. Oysa ki yani surlar yaşayan bir varlık olarak uzun bir zaman gelebilmişler. Kara surları alanı kültürel peyzaj dediğimizde işte çevresiyle ve bu kara surlarının yaratmış olduğu işte mahalle kimliği, bostanları, yani kara surlarıyla birlikte ortaya çıkmış olan bütün bu değerleriyle birlikte ele alınması, korunması, planlanması, yönetilmesi, bunları kastediyoruz. Kültürel peyzaj olarak ele almak aslında böyle bir yaklaşım gerektiriyor. Bunları temizlediğiniz zaman burası tamamen aslında kimliğinden, geçmişin bu çok katmanlı zengin tarihinden yoksunlaşmaya başlıyor. Evet, mesela bunun Sulu Kule'de, Ayvansaray'daki örnekleri ne yazık ki surlarla birlikte yaşayan mahallelerin kimliğini ve yerin ruhuna da ne yazık ki verdikleri sonuçlarla oranın yaşamayan, ruhsuz, kimliksiz bir hal almasını sağlıyor. Sulu Kule ve Ayvansaray'daki örnekler, surlarla ilişki gözetilmeden buralardaki müdahaleler yerin ruhuna, kimliğine ve oranın özgünlüğüne ortadan kaldıran sonuçlarla gündemimize girdi. Evet, aslında tabii bu hakikaten çok, her ne kadar surlar çok çok önemli, çok önemli bir arkeolojik kalıntı olsa da böyle etrafını temizleyip işte çimenle kaplamak falan da zaten çok arkaik bir restorasyon anlayışı. Tabii ki orada değiliz, yani haksızlık etmeyelim, ama biz de sürekli bu etrafındaki diğer değerleri de Onlara da dikkat çekmek istiyoruz. Yalnız kültürel ve tarihsel önemleriyle değil, işte bostanların mesela kentsel tarımla ilişkisi açısından da önemleri var. Dolayısıyla bir kentin önemli bir parçası, bu bütünlüğü içinde korunması gerektiğini söylüyoruz ve bir de bundan mümkünse bilgi sahibi olmak istiyoruz neler olup bittiğine dair. Çünkü bu bizlerin hepimizin kültürel varlığı bir noktada, öyle düşünüyoruz. Onun için mümkünse daha açık, daha birlikte kararlar üreten bir süreç sonucunda müdahalelerin edilmesini, yapılmasını istiyoruz. Hep birlikte katıldığımız zaman aslında hem korumak hem bu alanı yönetmek, buranın ruhunu, kimliğini koruyarak aslında geleceğe taşımak daha kolay olacaktır kuşkusuz. Evet. Evet. Peki bu konuya herhalde devam edeceğiz programlarımızda. Evet. Çünkü önemli bir konu. Evet. İstanbul'a teşekkür çok... ediyoruz çok. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkürler, evet. İnanç. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.